او حقیقت دا دے چستا سو دپارا پساروو کی ہم یو سبق دے داغوی پخیٹو کی چسدی داغین یو سیز منگا پتاسو باندیس کوو او ستاسو دپارا پاغوی کی نوری ہم دیری فائدے دی